una le chai fi mo, una le chindi mo. Kere phone ya ka ke phone ya ka we se chabi an kirubeti, kirubeti. Yewe phone ya ka ke phone ya ka we se chabi an kirubeti. Una le flow po fi, bon uto. Kere phone ya ka ke phone ya ka we se chabi an. Wese chabiang kirubetse utokra sosnyaga wese chabiang kirubetse kere fonu yaka ke fonu yaka wese chabiang kirubetse why wetsa so why wetsa so sidi why wetsa so baby why wetsa so so so